السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. تنندلينا درس ليتو لكتابه خلاصة نور اليقين kueleza sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukasema kitabu hichi kitatuongoza katika, yani kitatuongoza jinsi tunavyokwenda, lakini faida zingine tutazitoa wapi pembeni inshaallah. Qala al-muallif ad-darsu ath-thani, darsa la pili, nasabuhu wa wafatu walidihi, nasabu ya Mtume na kufa kwa baba yake. Waliduhu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Kwa hiyo sahib Nurul Yaqin wapisha mwandishi wa kitabu hichi kaishia katika babu yake wangapi? Watano. Akataja waliduhu, baba yake ni Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab, sawa. Wa ummuhu Amina, na mama yake ni Amina بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، سواء كيشا كان ديكا كسيما. فتجتمع أمه مع والده في جده الخامس وهو كلاب. كو يمتوم باباك ننتوم نماماك ينتوم ونكتنيك وبابو وتان وبابو وتان ومنن كلاب. باباك عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب نمامك آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب بمعنى مامك نمتومي نباباك نمتومي ونقتنيك ونان كلاب فهو كلاب يلقون واتوتو تفاوتي كتك واتوتو كلاب kuko ndani yake Kuswai. Kuswai ndio akaenda mpaka kwa babake na Mtume, sawa. Na katika watoto wa Kilab kwako ambaye anaitwa Zuhura, Zuhura ndio akaenda mpaka kwa mama yake nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib, kad dhakara al-Imam al-Bukhari rahimahullah nasaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqal, Imam al-Bukhari rahimahullah amitaja nasabu ya Mtume akasema Muhammad ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن قعب او ابن قعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان وكشاك وناني وعدنان كشاك سمع. وقال الإمام البغوي رحمه الله في شرح سنة بعد ذكر النسب إلى عدنان، الإمام البغوي أكسمكم زغت كشرح سنة اللي بتاج نسب يمتو من بغك وعدنان أكسمع. ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان، هاي سيحي منتو يفاضي نسب يمتومي جوي عدنان، سوا بمعنى منتو يفاضي نسب يمتومي كوانزيا كو عبد الله بن باباكي مبقى عدنان، هاي جوز منتو يفاضي ولا هاي سيحي منتو يفاضي جو يا عدنان، سوا. وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضا. Na vile vile Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah baada ya kutaja nasabu ya mtume mpaka kwa Adnani akasema ila huna maalumu siha, mpaka pa kwa Adnani ndio ambapo kunafahamika kuwa ni sahihi, sawa. Wa muttafaqun alayhi, na ndio ambao walikubaliana wanaochuoni, eh, wala khilaf, wala kuna khilaf mpaka kwa Adnani, eh. Wa ma fawqa Adnan mukhtalafun fihi, ama juu zaidi Adnani pako ikhtilaf, sawa. Juu ya Adnani pako ikhtilaf. Wala khilafu bainahum anna Adnana mi waladi Ismail alayhi salatu wasalam, na wala hakuna khilafu kwa wanazuoni kuwa Adnani ni katika watoto wa Ismail, sawa. Kwa mtu anayepata nasabu ya mtume wewe lazima kwa Adnani, wa juu ya Adnani pako kwa Ismail achana nao, sawa. وقال الذهبي رحمه الله وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. نعدنان نكت كواتوت وإسماعيل امتوت ونان وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام بإجماع الناس كما الفقه بليانا ونوجهون. ولكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء, lakini wanaochuoni wamehtilafiana baina ya nani, ya Adnani mpaka Ismaili, kuna wangapi hapa wamehtilafiana nini wanaochuoni, sawa. Kwa hiyo usipati taabu, hifadhi mpaka Adnani peke yake. Wa qala Sheikh Muhammad ibn au ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi mukhtasar sirati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na Sheikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika kitabu chake Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema au baada dhikri nasab, baada ya kutaja nasabu ila Adnani bako Adnani akasema ila huna maalumu siha, hapa ndio ambapo inafahamika kwa ni sahihi, sawa. Wama fawqa Adnani mukhtalafun fihi, ama juu ya Adnani nini wamehtilafiana wanazuoni, ولا خلاف ان عدنان من ولد اسماعيل, ولا يكون خلاف هو عدنان katika watoto wa nani wa Ismail, huwa dhabih ala alqawli as-sawab, na Ismail ndio ambaye nitaka kuchinja kama katika kauli iliyokuwa sahihi, nani nitaka kuchinjwa ni Ismail, eh. Walqawlu bi annahu Ishaq bafilun, na ile kauli ya manaswara ambao wanasema kwa ile nitaka kuchinjwa ni Ishaq, hiyo kauli nini ni bafil. Kauli ya haki na thawabu ni kuwa aliyetaka kutundwa ni nani? Ni Ismail. Sawa? Vile vile akataja Sheikh Safiyuddin Al-Mubarakfur katika kitabu chake Rahiq Al-Makhthum akasema baada ya kutaja nasab mpaka kwa nani, kwa Adnan akasema wa Adnan min dhurriyyati Ismail ibn Ibrahim alayhi as-salatu wa salam bi ittifaq. Na Adnan ni katika kizazi cha Ismail mtoto wa Ibrahima kama alivyokubaliana wanani wanawazuoni. Walakin lam yu'raf bidhabt adad wala asma min baini adna au min baini Adnan wa Ismail alayhi salatu wasalam, lakini kwa hakika haitambuliki idadi au majina ya wale waliokuwa katikati ya nani, ya Ismail, ya Adnan na Ismail, sawa. Majina yao watambuliki. Kwa mtu wahifadhi kuwa mtume mtoto Abdullah, mtoto Abdul Muttalib, mtoto Hashim, uende uende mpaka kwa nani? Kwa Adnani. Ama juu ya Adnani mpaka kwa Ismail, achana napo kwa sababu kwa ikhtilafu. Kwa hiyo majina ya wale ambao wako hapa kuanzia kwa Adnani, juu ya Adnani mpaka Ismail hayatambuliki. Wala idadi yao haitambuliki. Lakini tunachojua sisi ni kwa Adnani katika kizazi cha nani? Cha Ismail alayhi salatu wassalam. طيب كيش صاحب نعم صاحب نور اليقين akaendelea kusema walaqad tuwfi walidehu wa huwa fi batni ummihi, na babake na mtume alikufa hali ya kuwa mtume yuko katika tumbo la mama yake, alikuwa hajazaliwa, sawa. Wa umruhu 18 sana, na baba yake alikuwa yuko na miaka 18. Na hili zindo kwa vijana sasa. Vijana ambao wataki kuoa, eti mpaka maliza masomo, sijamtaki kuoa mgali wadogo, babake na mtume alikufa ana miaka 18. 18. Sawa? Wadufina bil Madina, na akazikwa wapi? Madina. Walam yatruk lahu shay'an min almal, na hakumwachia mtume chochote katika mali. Hakumwachia chochote mtume katika mali. Biona alimwachia yatima, akukosa baba, na vile vile kumwachia chochote katika nini? Katika mali. Sawa? Tayib. Zawaju Abdillah ibn Abdul Muttalib min Amina binti Wahab wa ru'ya Amina ummi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Ndoa ya nani? Ya baba, ya Abdullah ibn babake na mtume ibn Abdul Muttalib. Eh? Kumuoa nani Amina? Na ndoto ya Amina ambaye ni mamake na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kana Abdullah ابن عبد المطلب من احب ولد ابيه اليه. عبد الله ابن عبد المطلب alikuwa katika watoto ambao wanapendezwa zaidi kwa baba yake, yani baba yake ambaye ni Abdul Muttalib katika watoto wake alikuwa anampenda sana Abdullah babake na mtume. Sawa? Walamma naja min adh-dhabh wafadahu Abdul Muttalib bi 100 min al-ibil. Na pindi alipookoka na kutaka kuchinjwa, kwa sababu Abdullah na yeye vile vile alikuwa Abdul Muttalib aliwahi kutoa mtihani kwa Nabii Ibrahim kufa nini kwa kumchinja mtoto wake Abdullah. Ndio maana mtume anaitwa Ibn Adh-Dhabihaini, mtoto wa vichinjwa viwili, ambaye ni baba yake na nani, na Ismail. Sawa? Kwa hiyo kipindi alipookolewa au alipookoka na mtihani wa kuchinjwa, baba yake ambaye ni Abdul Muttalib akatoa fidia ya nini, ya ngamia 100. Nabi Ismail alikuwa ni kondoo, eh? Allah akamtolea fidia ya kondoo moja, lakini Abdul Muttalib yeye alimtolea fidia ya nini, ya ngamia 100. Sawa? Zawajahu min ashrafi nisa'i Makkah nasaban, baba yake akamuozesha binti ambaye ni mtukufu wanasab katika mji wa Maka. Eh? Katika wanawake watukufu katika mji wa Maka kwa nasab. Eh? Wahia Aminatu bint Wahab ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab, ambaye ni Amina. Sawa? Walam yalbith abuhu an tufiya ba'da an hamilat bihi Amina. Na babake na mtume akuishi muda mrefu. Eh? Akuishi muda mrefu baada ya ndoa. Sawa? Baada tu ya Amina kupata ujauzito na babake akafanya nini? Akafa. Baada ya Amina tu kupata ujauzito, akafa, eh? Wadufina bil Madina inda akhwalihi bani Adi bin Najjar, akazikwa Madina kwa wajomba zake. Banu nani? Adi ibn Najjar au bani Najjar. Sawa? فانه كان قد ذهب بتجارته الى الشام. ها بابا كده متومه alikuwa anaenda kufanya biashara Sham. Sawa? فادركته منيته. كيف كان يمشيها wapi jiani bil madina, كيف كان يمشيها madina وهو راجع. كيف ده alipokuwa anafanya nini, anarejea sasa, ametoka Sham kufanya biashara, anarejea sasa, anataka kurejea katika mji wa Maka. Alipofika Madina akawa amefanya nini? Amefariki. Wataraka hadhihi nisma almubaraka. Eh? Akamwacha mtoto ambaye ni nani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katatumla babake ambaye ni mtukufu. Sawa? Walam yakun zawaju Abdillah min Amina huwa bidayatu amri Nabi sallallahu alayhi wasallam. Na ndoa ya Abdullah kumwoa Amina haikuwa ndio amri ya kwanza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Eh? Bal. Eh? Qila ni Nabi sallallahu alayhi wasallam, ma kana awwal bid'i amrik. Mtume aliyokuulizwa, ni ipi iliyokuwa amri yako ya kwanza wewe? Sawa? Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, ana da'awatu abi Ibrahima. Mimi ni dua ya Nabi Ibrahima. Mtume akasema kwanza mimi ni nani? Ni dua ya Nabii Ibrahim. Wa bushra Isa, na mimi ni bishara ya nani? Ya Isa. Sawa? Wa ra'at ummi annahu yakhruj au yakhruj minha nurun adaa'at minhu qusura ash-sham. Na vile vile mama yangu akaota ndoto kuwa ndani yake patatoka nuru ambayo itaangazia miji ya wapi? Ya Sham. Qusur ni zile nyumba za wafalme, lakini hapa sasa kama naweza kuja kwa maana ya nyumba. Inakusudiwa nini? Miji ya Sham. Sawa? Wal hadith rawahu Imam Ahmad wal Hakim wa ghayruhum. Kwa hiyo wanasema wa da'watu Ibrahim, dua ya Nabii Ibrahim, hiya qawlu, ni qawli yake aliposema rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Fidi Nabii Ibrahim alipoomba dua akasema, ewe Mola wangu, watumilizie mtume wao ambaye mtume huyo atawasomea aya zako na atawafunza kitabu na hikma na atawatakasa. Kwa hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala ni mshindi tena mwenye hikma. Sawa? Kwa hiyo hii dua Nabii Ibrahim alipoiomba awatumilizie mtume, mtume huyo ni nani? Ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ndio nakasema ana da'watu abi Ibrahim, mimi ni dua ya baba yangu nani? Ibrahim. Wa bushra Isa, na ile kauli akasema kuwa ni bishara ya Isa, kama ashara ilayhi qawluhu azza wa jalla hakiyan anil masih alayhi salatu wasalam, ni kama ilivyoashiria kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala akinukuu maneno ya nani? Ya Isa alayhi salatu wasalam, pindi aliposema wa idh qala Isa ibn Maryam, na pindi aliposema Isa mwana wa Maryam, ya bani Israil, enyi wana wa Israil, inni rasulullah ilaykum, kwa hakika mimi ni mtume wa Allah kwenu, musaddiqa lima baina yadayya min at-taurat, nimekuja kusadikisha yale yaliokuwa mbele yangu au yale ambayo nilikuwa nayo katika Taurat, kwa sababu alikuja kusadikisha yale ya nani? Ya Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Wa mubashira bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad, na nakubashirieni kuwa atakuja mtume baada yangu atakuwa kwa jina lake nani? Ahmad. Na Muhammad ana majina mengi, atakuja kuyataja baadaye. Kwa hiyo hii ni bishara ya Nabii Isa alayhi salatu wasalam alipomwambia bani Israil kuwa atakuja mtume anaitwa nani? Ahmad. Sawa? Ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu wa ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adaa'at minhu qusura ash-sham. Na kauli ya mtume aliposema kuwa mama yangu aliota kuwa ndani yake panatoka nuru ambayo itakuja kuangaza miji ya Sham. قال ابن رجب رحمه الله وخروج هذا النور إشارة إلى ما يجيء به النور الذي اهتدى به أهل الأرض. Nakutoka kwa hii nuru ni ishara ya kuwa itakuja nuru, nuru hiyo ambayo watu wataongoka kwayo, watu ardhini wataongoka kupitia nini? Hiyo nuru. Sawa? Wazalat bihi dhulmat au dhulmatu shirk minha, na vile vile dhulma ya ushirikina itatoka kupitia nini? Nuru hiyo. Sawa? Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitabi, enyi mliopewa kitabu, ambao ni nani? Mayahudi na Manaswara, qad ja'akum rasuluna, kwa hakika alikujilieni nyinyi mtume wetu, ambaye ni nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayinu lakum kathira mimma kuntum tuhfuna min alkitab, amekuja kuwabainishia nyinyi mengi ambayo mlikuwa mliyaficha katika kitabu. Kwa sababu Mayahudi walikuwa wanajua haki, lakini walikuwa wanafanya nini? Wanaificha. Kwa hiyo alikuja kuwabainishia nyinyi mengi ambayo mlikuwa mliyaficha katika kitabu. Wayafu an kathir, na anasamehe mengi. Sawa? Qad ja'akum min Allahi nur, kwa hakika alikujileni nyinyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala nur, ambaye ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, na kitabu kilichokuwa wazi ambacho ni nini? Qur'an. Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam, na Allah subhanahu wa ta'ala huwaongoza watu kupitia kitabu hichi wale ambao walifuata nini? Radhi zake, ridhwana. Huwaongoza katika nini? Katika njia iliyokuwa ya amani. Sawa. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhni, na kuwatoa katika giza kuwapeleka katika nini? Katika nuru kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadihim ila siratin mustaqim, na kuwaongoza katika njia iliyofanya nini? Iliyonyooka. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja hapa duniani kama nuru, kama ndoto ya mama yake. Sawa, aliota kwa ndani ya mwili wake panatoka nini? Nuru. Na hii nuru ikaja kuangaza miji ya nini? Ya Sham. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nuru, na akaja na kitabu ambacho ni Qur'an, ambacho kitabu kilichokuwa wazi ili kuwatoa watu katika giza na kuwapeleka katika nini? Katika nuru. Wa qala Ibn Kathir rahimahullah, wa takhsis ash-sham bi dhuhuri nurihi isharatun ila istiqrar dinihi wa thubutihi bi bilad ash-sham. Ibn Kathir rahimahullah anasema na kukhusisha katika hii hadithi mji wa Shamu. Kwa nini Mtume amesema nuru ile inakuja inaangazia miji ya Shamu? Kuhusisha Mtume sallallahu alayhi wasallam miji ya Shamu ni ishara ya kuonyesha kuwa dini katika mji wa Shamu itabakia. Dini katika miji ya Shamu itafanya nini? Itabakia. Sawa? Walihadha takunu Shamu fi akhir zaman, na vile vile hii Shamu katika zama za mwisho itakuwa ni miji ya nini? Ambayo ndereke tabakia nini? Uislamu. Sawa. Wa biha yanzilu Isa ibn Maryam. Na katika mji wa Sham ndio ambapo atateremkia nani? Nabi Isa alayhi salatu wasalam. Bi Damashki, katika mji wa Damashq. Kwa sababu Sham ni kubwa. Suria ni katika Sham, ile majordani ni katika Sham. Hayo tidini eh? Kwa hiyo Uislamu tabaki pale katika mji wa nini? Wa Sham mpaka kiyami saa. Na ndio maana Nabi Isa alayhi salatu wasalam atashukia Damashq, amani katika mji ya wapi? Ya Sham. Kwa kuhusisha hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuhusisha hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ishara kwa kuwa nini? Miji ya Shamu itabaki na nuru ya Uislamu mpaka kiyama, na Nabii Isa alayhi salatu wasallam atashukia katika miji hiyo. Kwa hiyo leo tunaishia hapa, lakini sahib khulasa ya nuru al-yaqin au nuru al-yaqin akaleta baadhi ya masuala masala ili kumrazishia mwanafunzi anaposoma eh? Akaleta masala ya kitabu chote au ya darasa lote ambalo tumesoma. Akasema al-asi au asila ma nasabahu au ma nasabuhu min jihati abihi, ni ipi nasabu ya mtume katika upande wa nani? Wa baba yake. Wama nasabuhu min jihati ummihi, na ni ipi nasabu ya mtume katika upande wa nani? Wa mama yake. Fi ayi jaddi tastabi'u ummuhu ma'a abihi, na baba yake na mama yake wanakutendea katika babu gani au katika babu yupi? Sawa. Mata tufiya waliduhu, na baba yake alikufa lini eh? Aina dufina, na alizikwa wapi? Al-khulasa akaleta akasema abuhu Abdullah ibn Abdul Muttalib, baba yake na mtume ni Abdullah, mtoto wa nani? Abdul Muttalib eh? Wa ummuhu Amina, na mama yake mtume ni nani? Amina bintu Wahab, mtoto wa nani au binti wa nani? Wa Wahab. Yaltaqi nasabuhuma fi jaddihi al-khalis, nasabu ya baba yake na ya mama yake zinakutania kwa baba yao ngapi? Watano, ambaye ni nani? Kilab. Sawa. Mata abuhu wa huwa fi batni ummihi, na vile vile baba yake ya mtume alikufa hali ya kuwa mtume yuko katika tumbo la nani? Na mama yake. Kwa hiyo tunatoshikana haya ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna hadi tukutane kwa radhi nasi. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan.